Це відгонило протухлими оселедцями і ржавою оманою. Світ надто жорстокий, щоб слухати солодкуваті чи то солодійські півчі завивання попів, виряханих, наче новорічні ялинки. І тоді отець мало вірив у присутність Бога. Але з часом до будь-якої роботи звикаєш. Тільки думки пропливали скаламученою водою, тягнучи на свинцевих хвилях шматки криги. Треба вірити в абсурдну швидкоплинність ріки, бо вона ніколи не перестане існувати. Людська думка і життя – то тільки віддзеркалення років і часу, як і каміння. Німий, багатовічний свідок. Життя відбирає час надто швидко, щоб поставити себе перед Творцем. На розі Червоноармійської біля собору, де цигикали і фальшивили на органах, його пронесло з кров'ю, та так, що він не міг сісти, а стовбичив тупо спостерігаючи, як тепла червоно-жовта рідина збігає по литках. І утихомиривши біль, він просидів на лавці, стиснувши долоні, скімлячи, як побите щеня. Зараз, коли до нього підійшов келійник Зосима, він нервово обмацав кожну його складку, погладив по голові, покахикуючи та пирхаючи слиною, і констатував про себе, що зараз він, Авакумій, зовсім уже не той. Напевне, тому і починає все передчасно. Пошвидше, але підготовувався дотошно і уперто, наче ювелір. Тому відсторонив тендітного із впалими грудьми, але міцними гладенькими ногами, виголеним задом, синіми бездонними, посмикнутими сизим серпанком очима Зосиму своєю широкою долонею, і сказав: «Дитя, ти, кажуть, в миру був співаком». І, не чекаючи, коли той відповість, загудів грудним добродушним баритоном: «Так заспівай. Заспівай, отроче, потіш мене задля любові нашої». І, але про Бога умовчав. І Зося заспівав приємним кастратським голосом про тугу кохання, про безталанне життя, переходячи в такт кивкам Авакумія, у якого тремтіло воло, і він вичікував, коли по ледь вловимому знаку той підніме руки, різко переверне і замахає долонями угору і вниз, вгору і вниз. Тоді Зося починав поволі стягувати одяг, потім він цілував отцю ноги, далі вище, підтикаючи сутану. Авакумій стогнав, плакав, тремтів усім тілом. Нарешті він, трусячи черевом, клав Зосиму на перини, животом донизу, мастив у сідниці чимось запашним і навалювався зверху. Якраз у цю хвилину, коли отець уже розпалився, Зосима попискував, просив ще і ще, заскочила сестра Акінія і сказала: «О, Господи!» Авакумій зліз, хилитаючи головою, став у чому був, обтрусив і витер простирадлом член, поманив Акінію казівним крючкуватим пальцем із ребристим загнутим наприкінці нігтем: «Ану, подойди, сестру, сюди». Вона підійшла до нього із витріщеними поросячими очицями, маленька і кругла від нездорового монастирського жиру. Колись вона працювала в колгоспі за складом, прокралася. Була молодшою, то її вподобав якийсь отець, а так користалась вся чорнориза братія. «Стучать надо, алі самой приспічило?» «Да я стучала, святейший». «Ага, ага». Дужі руки отця-настоятеля надушили плечі, поставили її на коліна, перш ніж вона встигла щось пролепетати. Карк її хряснув, голова безпомічна, як у курки, повисла на шиї. Зося, тобто Зосима,